Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tıpta okuyan arkadaşımız var mı? Tıbbı temsil edecek bir adam var mı? Ne oldu? Bir kişi rica edeyim ya. Ömer. Sen hoca mısın, tıpçı mısın? Çok yükseğe çıkmam canım, biraz öte. Ha, şöyle denk olalım. Tıp nasıl bir ilimdir? Nasıl, ne bileyim? Efendimiz de doktor hocam. Hem İslami, zaten İslami bir bilimdir. Tevekkül edebileceğimiz bir bilimdir. Eğer ulaşabilirsek. Allah'tan gürültü yapıyorlar ne dediğin anlaşılmasın diye. Bence hiçbir şey söylemiyorsun sen. Peygamberimiz de bir doktordu diyor. Ben tıp nasıl bir bilimdir diyorum. Buna anlatım bozukluğu deniyor Türkçe'de. Tekrar bana bilgi verir misin? Tıp mesela çok tecrübeye mi dayanıyor, çok okumaya mı dayanıyor mesela? Daha çok tecrübe. Tecrübeye mi dayanıyor? Mesela bu konuşanları susturacak bir hapın var mı? En fazla uyuturuz hocam. Daha beter lan. Bırak konuşsunlar. Şimdi bir insan tıbba dair yazılmış 500 kitabı okusa, öbürü de 500 hasta üzerinde çalışsa, hangisi daha güçlü doktor olur? Çalışan tabii ki. Emin misin? Büyük ihtimal. İhtimaller emanet mi oluyor sende? Peki doktor uygulama oluyor değil mi sizde? Dördüncü sınıftan sonra, evet, hastaneye iniyorsunuz. Ondan sonra da uzmanlık için 5 sene uygulama oluyor. Bir doktorun tıp gücü, o uygulamalardaki gördüğü örnekleri muhafaza ettiği kadar mıdır, yoksa okuduğu kadar mıdır? Gördüğü ve muhafaza ettiği kadardır. Ama okuduğunu sıfır saymıyorsun değil mi? Yüzde olarak okuduklarına yüzde kaç, birikimine yüzde kaç verirsin? Ben %80'e %20. Ciddi misin? İbn-i Sina bunların hangisindendi? Uygulayanlardan. Kaç hasta gördü ki uyguladı? Nereden yazdı ki onları? Bence onda biraz ilham işi de var. Zaten felsefeyle ayrılmamıştı daha o zaman değil mi tıp? Yani. Abi kardeşler daha. Peki sinirlendiysen bir ilaç bulayım sana. Yok, sinirlenmedin mi? Evet. Heyecanlandın. Sen nasıl millete bıçak vuracaksın? Onlar uyuyorlar ya. Uyuyorlar. Anesteziye havale edeceksin. Neyse, helalleşmemiz gerekiyor mu? Çok üzüldün mü? Yok, ben yani bir doktoru imtihan etme zevki yaşadım. Oturabilirsin. Alışmışlar, insanları karşılarına alıyorlar. İstediği gibi, oran niye yaptın, bu ilacı niye aldın? Şöyle bir zevkimizi yaşayalım ya. Genç arkadaşlarım, bu kardeşimizle, adınız neydi? Ömer. Ömer kardeşimle size anlatacağım şeyin ön sözünü konuştuk. Bir duymamış olabilirsiniz. Bu Güneydoğu bölgesinde gürültüler falan vardı. Duymamıştır onlar. Ben özetleyeyim. Ömer kardeşime dedim ki, bir doktorun kitaptan okudukları mı daha doktorluk sanatını icra ettiriyor. Hastaları yap, boz, duy, kalk, hasta üzerindeki egzersizi mi doktoru doktor yapıyor? Sonunda şu noktaya geldik. Dedi ki, okudukları %20, tecrübeleri de %80'dir dedi. Elhak doğru söylüyor. Çünkü bir doktor 6 yılda tıp diploması alıyor. Kimse çocuğunu bile ona muayene ettirmiyor. Çaylak doktor diyorlar. Sonra 10 sene Anadolu'da onun bunun çocuğuna zehir zemberek ilaçlar veriyor. Eski doktor diye herkes ona gidiyor bu sefer. Demek ki insanlar tıpta tecrübeye dayanıyorlar. Doğru olan da budur. İnsan karakterine uygun olan da budur. Ehliyet de böyle elde ediliyor arkadaşlar. Bir dershaneye gidiyorsun. İşte motor şurasıdır, egzoz budur, vites budur diyor. Ondan sonra hadi bir uygulama yapalım diyorlar. Frenle gazı karıştırıyor. Yazılıdan 100 alıyor, uygulamadan kalıyor. Çünkü uygulama hiçbir zaman okumakla elde edilemiyor. İpucu alıyorsun sadece. Tıpta bu çok bariz bir şekilde böyle olduğu için Ömer kardeşimle bu muhabbeti yaptım. Ona teşekkür ediyorum, sağ olsun. Beni doğruladığı için. Ben de böyle diyecektim. Yani öbür türlü söylese çaylak doktor diye geri gönderecektim onu. Daha iyi bir doktor bulacaktım ama şimdiden şapkası ameliyathanelerde giyilen renkten iyi bir doktora benziyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bir doktor 50 senede okusa bir hastanın üstüne elini tutmadıkça, kulağınla ciğerinin sesini dinlemedikçe ciğer sesini okumakla anlayamaz. Kitapta diyor ki İşte ciğerinde duman olan hırıltılı nefes alır diyor. Uyurken de insan hırıltı yapıyor, şimdi ciğerinde duman mı var adamın? O kulağına dinliyor, dinliyor, 100, 200, 300 hastayı dinliyor. Normal insanla ciğeri hasta insanın solunma farkını hissediyor. Tıp tecrübedir. Bunları biriktiren doktor kaliteli doktordur. Her hastayı reçetesiyle beraber gönderip bilgisini de onunla gönderirse o doktor da mezun olduğu günkü doktordur. Meselemiz tıp değil, Allah ellerine düşürmesin. Eksikliklerini de vermesin. Ama başka bir şeye bunlardan giriş yapmak istedim. Arkadaşlar hayat da böyledir. Beyazla siyahı ayrıt ettiğimiz İlk günden itibaren bize zarar veren şeyleri, iyi kötüye dair sonuçları bir tür hafızamıza kaydetseydik, kolay kolay 20 yaşından sonra tuzağa düşmezdik. Kimse düşüremezdi bizi. Hele hele doktorlar hocalarının birikimlerini de satın alıyorlar. Hoca diyor ki bu yaranın üstündeki bu sararma ciğerden geliyor diyor. Onu otomatik öğreniyor zaten. Bir de babanın tecrübelerini becerip hafızada tutabilsen filozof olursun. Ne yazık ki insan 3 kere 5 kere kandığı bir kapıya bile 6. defa aldanmak için gidebiliyor. Şeytan, evet, çok kurnaz, maharetli bir sahtekar, ama trilyonlarca da hilesi yok nihayetinde. Kızlara karşı erkekleri 50-60 model oyunla oynatıyor. Erkeklere karşı da kızları, bilemedin 30-40 tane hilesi var, onlarla yutturuyor. Trafik kazaları 50 milyon çeşit değil herhalde. Bütünü bütününe trafik kazaları 100'ü geçmez bir gerekçeye dayanıyordur. 100 taneden fazla değildir ana gerekçesi. Ama insanoğlu izliyor, bugün böyle oldu bu kaza diyor, yarın kendisi onu yapıyor. Arkadaşlar iyi bir doktor birikimlerinin ürünü olduğu gibi İyi bir insan, iyi bir Müslüman da yürümeye başladığı günden beri tecrübe ettiği şeyleri kullanan insandır. Çok yaygındır diye zannederek örnek vereyim. Sabah namazını kaçırdığın gerekçeler hep aynıdır. Geç yatmışındır. Önceki gün uyumamışındır, uykun derindir. 3, 5, 10 tane değildir sebepler. En yaygın demokratik sebebi mesela söyleyeyim. Telefon çaldı. Susturup yarım dakika sonra kalkarım zaten ya, uyandık ya deyip hop güneş doğana kadar devam. Dün böyle sabah namazı kaçırdığın halde bugün aynı oyuna devam. Dünkü kırmızı çizgili uyarılı bir madde olarak bekleyecek olsa kolay kolay sen bugün sabah namazı kaçırmazdın. Filancayla mesela Fenerbahçe konusunu konuşunca sinirleniyorsun, sövmeye başlıyorsun. Belli ki senin kaldıramadığın bir konu bu. O gündemi yapma, yapılan yerde durma. Sövmeyen bir adam olmak için. Arkadaşlar, örnekleri çoğaltarak vaktinizi daraltmayayım. Ama şu gerçeği söylemem lazım. Allah bütün insanlık için bir peygamber göndermiştir. Her insana bir peygamber gelecek hali yok. Peygamber de herkesin elinden tutacak değil, ama herkesin anlayacağı akıl kullanma kılavuzları koymuştur. Bizim alfabeyi öğrenmek için öğretmene ihtiyacımız var. Ama kitap okumak için öğretmene ihtiyacımız yoktur. Kitabı biz okuyacağız. Okumayı biz ilerleteceğiz. Biberin acı olduğunu bir insan bir defa deneyerek öğrenmelidir. Bir tarlada 1 milyon tane biber var. Hepsinin üzerinden test yaparsan dil kalmaz sende. Her gün aldanmak insan karakterine aykırı. Şunu perçinlemek istiyorum zihnimizde. Biz 20 defa karda kaymışızdır Sivas'ta. 21.ye niye kayıyoruz? Nisan ayı soğukla sıcağın karıştığı bir aydır. Dikkatli giyinmezsen üşütüp hasta oluyorsun. Geçen sene bu hastalık böyle olduysa bu sene sen hasta olmamalısın insansan. Koyunlar önden nereye gidiyorsa ilk boynuzlu koyun onun peşinden gitmek zorunda. Koyun karakteri odur çünkü. İnsansa dün kaydığı yere bugün basmayan mahluktur. Bu yeteneğimizi körelttikten sonra boyunduruğumuzu gidip şeyhti, abiydi, liderdi diye birine teslim etme ihtiyacı hissediyoruz. Aslında herkes Kur'an'a iman ettiğine göre, Peygamber aleyhisselamla konuşabildiğine göre, onun kitaptaki mesajını alabildiğine göre, herkes kendinin şeyhi olabilecek durumdadır. Ama geçen sene de Nisan ayında sen boğazlarını üşütmüştün, hasta olmuştun. Bu sene de gene hasta oldun. Sen seneye de adaysın Allah'ın izniyle. Bir kere aldanmayı ayıp kabul edemeyiz. Ama aldanmayı kültür haline getirmeyi kabul edemeyiz. İnsan alfabe öğrendiği gibi iyi ve kötü kabiliyetlerinin nasıl ortaya çıktığını da öğrenmek zorundadır arkadaşlar. Bunun adına da eğitim diyoruz biz. Bir insanın komikliğini düşünün arkadaşlar. Akrabalarından birisi hastanede onkoloji bölümünde yatıyor. Sigaradan kanser olmuş, kalkmış köyden gelmiş, yanındaki refakatçi, nasıl ha bu adam? Yolcu yolcu, doktorlar iyi değil dedi diyor. Yapma ya. Demek öyle ha. Hiç mi umut yokmuş? Yok vallahi hiç umut yok. Oh be, yapma ya, bir sigara içeyim ben ya. Doğru hastanenin kapısına, onkoloji bölümünün kapısında sigara içiyor. Efkarlandığından ama. Nereye efkarlandı? Sigaradan kanser olmuş adama. Arkadaşlar, anlatış tarzıma mı gülüyorsunuz? Realitenin basitliğine mi gülüyorsunuz? Esefle. Gülünecek bir şey hakikaten. Geçen sene patates ekiyor çiftçi. O sene herkes patates ektiği için patates ucuza gidiyor. Kahveye gidiyor. Ulan bir daha patates ekersem diyor. Soğan ekeceğim diyor. Hala ben de öyle yapacağım. Herkes öyle yapacakmış zaten diyor. Geçen sene de patatesi bu kampanyayla ektikleri için ucuza gitmişti patates. Şimdi soğana yığıldılar. Soğan bu sefer ucuza gidiyor. 2-3 kişi de vakit bulup geç kaldığı için soğan ekemiyor. Onlar patates ektiğinden onlar zengin oluyor bu sefer. Ola adam patates ekti zengin oldu. Biz seneye patates ekelim diyor. Topluca bir daha patates borsası düşüyor. Gene patates para etmiyor. Çiftçilerimizi haşa tahkir için söylemiyorum. Ama okuma yazma bilmek gerekiyor mu bu tuzağı anlamak için? Sen tarlanın rekoltesine baksana ya, sana tarlan en verimli neyi veriyor ona baksana. Herkes onu ekti. Herkesin ektiği para etmeyecek. Arkadaşlar, buna bir örnek daha vereceğim. Lütfen üzerinize almayın. Şu giydiğim gömleği etrafımdaki 20 kişiden 18 kişi giyse utanırım ben bunu giymeye. Ben bir gömlek konusunda bile zevkimi kullanamaz biri olarak bilinmek istemem. Niye herkesin giydiği gibi giyeyim ki ben? Bedenime ve göz zevkime uygun olanı giyerim. Ama gel gör ki kitleler özellikle üstüne para verip bu sene hangisini alıyor insanlar diye soruyor. Vallahi herkes bunu alıyor, yetiştiremiyoruz zaten diyor. Tamam ver ondan da bir tane. E bu biraz dar oldu sana, olsun herkesin giydiğinden ama. Buna da gülün isterseniz, bir gömlek testi yaparım bu sefer. Buyurun gülün. Kot pantolonlarını sayabilirim. Bu gömlek suçtur muştur diye bunu söylemiyorum. Pantolonun ayıplığını kayıplığını konuşmuyorum. Ya insanız biz kardeşim. Kendimize göre niye yaşamıyoruz? Sürülmek, birileri tarafından güdülmek için yaratılmadım ben. İradesi olan, Allah'tan başkasına ruku etmeyen insan olarak yaratıldım ben. 20 yıllık deneyimim 21. yılımda başarı getirmiyorsa bana, ben hangi fakülteyi bitiriyorsam bitireyim başarısızımdır ben. Hayat fakültesinde 20 yıl üzerine sınıfta kalmış insan. 4 yıllık filan mühendislik fakültesini bitirmeyi başarı olarak bana lanse edemezsin. Kardeşler, benden herhalde siz ayet hadis okumamı bekliyordunuz. Ama hayatı okuyamayana ayet hadis okumanın ne gereği var? Kur'an, bu hayatı anlayanlara indirilmiş bir kitaptır. Güneşin yörüngesini izleyebilenler Kur'an izleyebilirler. Hakikat bu. Burada özellikle kardeşlerim, Size vurgulamak istediğim şeyleri şimdi sıralayayım. Bu girişten sonra. Birincisi, arkadaşlar, iyi veya kötü, başarılı veya başarısız, geçirdiğimiz her olay kesinlikle bizim için ders olmalıdır. Bugün sabah namazını cemaatle kılmanın ahengini ben ömür boyu hissedebileceğim bir derse dönüştürmeliyim. Tıpkı bugün sabah namazını kaçırdığımın gerekçesini kara listeye aldığım gibi. Eğer geç yatmam, sabah namazını kaçırma nedenimse, geç yatmak suçtur diye arşive koyarım ben. Aksi takdirde, sabah namazı katliamı ile ömür geçiririm. Geçen seneki Ramazan'ım benim, bana bir ömür yetecek kadar maneviyat getirmeliydi. Bayramın üçüncü günü gram bulamadıysam ondan, bir Ramazan soruşturması yapmak zorundayım. Nasıl doktorun verdiği antibiyotiği 10 gün sonra gidip vallahi hiçbir şey değişmedi doktor bey, hala öksürüyorum ben diyorsam, Ramazan'ı da eczaneye geri götürelim. İmam efendiye diyelim ben burada 30 teravih kıldım, bende hiçbir değişiklik olmadı. Başka bir teravihim var mı? Evet. İmam da o teravide aktif rolü var. Belki de imamın üzerinden tarihi geçmiş ilaç vermiştir belki bana. Hızı kıldırmıştır belki. Ben eğer filan ortamda caiz olmadığı halde bir karşı cins muhabbetine tutuldum da orada vebale girdiğimi hissettiysem, aynı ortama ömrümün sonuna kadar bir daha düşmemeliyim. Bu benim insan olmamın doğal sonucudur. Koyunla keçiyle farkımdır bu benim. Bu birinci maddemin ikincisine geçmeden bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. 52 tane herhalde İslam ülkesi denen harita üzerinde devletler var. Birinde kafirlerin parçalama politikasını 5 sene sonra öbüründe yaparken Müslümanlar hala bir şey olacak mı olmayacak mı anlamıyorlarsa, burada suçlu hep kafir mi? Vurulması için boynunu uzatan da hiç kabahat yok mu? Bireysel olarak da bunu düşünüyoruz. Ümmet olarak da bu gerçek üzerinden bir tefekkür yapmamız lazım bizim. İkinci olarak arkadaşlar, kıyamet günü tek başımıza dirileceğiz biz. Allah Kur'an'ında buyuruyor ki, sizi tek gönderdiğimiz gibi tek başınıza geliyorsunuz. Mezara da tek girdik, mezardan da tek kalktık, anamızdan da tek başımıza çıktık. Bu bireysel yaşamaya, güdüme müsait olmamaya örnek verdiğim bir şeydir. Benim zevkimi başkalarının moda veya değişik bir isimle belirlemesini hakaret kabul etmeliyim ben. Ben biber sevmediğim halde, hayır hayır sen biber sevmen gerekir deyip, zorla bana biber yedirebilir mi bir insan? Benim yapmam gereken spor çeşidi de, benimle uyumlu olmalıdır. Hayır hayır, sen bu sporu yapman lazım. Milli sporumuzdur. Denemez ki. Arkadaşlar, biz Kıbrıs'ı kaybetmeden önce bizi biz yapan kimliğimizi kaybediyoruz. Kabe'miz duruyor. Medine'miz duruyor. Ama bizim Kabe ile dik duran boyunlarımız eğiliyor. Bir hatıramı nakletmek istiyorum. Anadolu'nun bir köyünde 70'li yıllarda Necmettin Erbakan Hoca'nın, Allah rahmet eylesin, hükümet üyesi olduğu bir zamanda, o zamanın tek televizyonu TRT izleniyor bir kahvede. Bir sebeple ben de köyde birisini bekliyorum. Alacaklar beni oradan. Talebeyim. Erbakan, fabrika kuran fabrikalar kuracağız. Ağır sanayi yapacağız. Gibi işte büyük projeler anlatan bir konuşma yapıyor. Elinde de bir çubuk. Bir Türkiye haritasından işte filanca fabrika burada, filanca burada diye haritayı gösteriyor. Ben köyün kahvesinin önünde oturuyorum. Birden bir kahkaha tufanı koptu. Köylüler kendi aralarında bir espri yaptılar filan düşündüm. Biri televizyonu kapattı. Kahkaha devam ediyor. Ben yani anlamadığım, bitmediğim bir üslup olduğu için ben kahvenin önünde oturuyorum ben. Ama gülüyorlar. Nasıl gülüyorlar? Çıktı böyle ağır görüntülü birisi. Yahu adam dedi, iyi etti sağ olsun, zaten moralimiz kırıktı bugün dedi. Gene anlamadım ben. İhtiyar birine dedim ki, amca dedim, niye güldü bunlar dedim. Dedi o hocaya güldüler dedi. Hangi hocaya dedim. Ya dedi, tank yapacak ya adam, ona güldüler dedi. Arkadaşlar, meğer adamlar fabrika yapan fabrika kuracağız cümlesine gülmüşler. Bu olaydan seneler sonra ben talebe olarak Mekke Üniversitesi'ne gittim. Oradaki hocalarımdan biri, ya ne var ne yok Türkiye'de filan gibi böyle ortalama bir soru sordu. İhtilal de olmuştu. İşte arkadaşlarımız hapiste filan, böyle bir moralim kırıktı. Ben de işte Arapçamı da ilerletmek istiyorum. Bu olayı tercüme ettim Arapçaya. Böyle bir sahne oldu dedim. Bu sefer o adam gülmeye başladı. Sinirlendim. Dedim, sen de mi bizim köylüler gibi düşünüyorsun dedim. Yok dedi. Ben dedi başka bir şey hatırladım dedi. Ne hatırladın dedim. Bahsettiğim tefsir profesörüydü. Dedi ki, sen dedi Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını Kızıldeniz'den karşıya geçiriş mucizesini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum dedim. Ayeti biliyor musun dedi. Biliyorum dedim. Oku dedi. Okudum. Bak biliyorsun dedi. Sonra ne oldu dedi. Ben de ayetin devamını okudum. Hani Firavun onları kovalayınca Kızıldeniz'e geldiler. Allah Teala onlara 12 şeritli bir yol yaptı. 12 kabileydiler. Her bir kabile bir şeritten karşıya geçti. Firavun da aptal aptal, bu yol dün yoktu, nasıl oldu anlamadan otobana daldı. Otobanın ortasında gitti. Bunu gözleriyle gördü İsrailoğulları. Filmden izlemediler. Bir hocadan dinlemediler. Geri dönüp boğulan Firavun'u gördüler. 600 binden fazla da ordusu vardı arkasında. Hepsinin boğuluşunu seyrettiler. Korkudan insan ölür yani o sahneyi gördüğünde. Kendileri karşıya geçtiler ama bunu film olarak izlese insan o gece uyuyamaz korkudan herhalde. Bu sahneyi gördüler. Bugünkü Tih çölü denen, o Gazze refah kapısı deniyor ya, oraya geldiler. Burayı sahneye dikkat edelim arkadaşlar. Musa aleyhisselam onlara dedi ki, bakın ümmetim dedi, ileride Kudüs diye bir yer var. Orada küçük bir krallık var. Görüyorsunuz Allah bize nasıl yardım ediyor. Gidelim, o kralı devirelim, biz yerleşelim oraya. Bir günü bunlar birkaç bin kişi zaten, hepsine bir bakanlık makanlık bir şey düşer herhalde. Bedava devlet sahibi olacaklar bir günde. Arkadaşlar, ne cevap verdiler? Kur'an-ı Kerim'de, Maide suresinden okuyoruz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada bekleriz sizi dediler. Ya etmeyin adamlar. Size ne diyorum, devlet sahibi olacağız da Allah söz verdi bana. Yeneceğiz bu adamları, ölüm yok. Biz gelemeyiz dediler. Siz gidin burada bekleriz. Musa aleyhisselam da sinirlendi. Beddua etti onlara. Bu adamlar ya Rabbi şöyle et böyle et dedi. Ve Musa aleyhisselam öldü. Kudüs'te o zaman reddettikleri şeydir. Şimdi istiyorlar onu Filistin'den. Kıyamete kadar da alamayacaklar inşallah. Melunlar. O zaman istemediler. Rabbinle savaşsan gel biz burada bekleriz seni dediler. Şimdi acele ediyorlar. Arkadaşlar, bu bölümü herkes biliyor zaten. Ama hocam bana dedi ki o zaman, bak dedi, İsrailoğulları hazır devleti niye istemediler dedi. Çünkü Firavun, siz kölesiniz, hizmetimizde bulunun, okşarım ben sizi diye onları inandırmıştı. Devlet teklifi onlara hakaret oldu dedi. Hakarete de git Rabbinle beraber savaş sen diye cevap verdiler dedi. Onurlu insana bu devlet senin olsun dersen, teşekkür eder. Ama kendisini bir devletin başında görmeye aday bulmayan bir insan hakaret kabul eder bunu. Ben 40 numara ayakkabı giyiyorum. 46 numara ayakkabı versen bana bu iyilik olmaz ki. Ne yapacağım? İki ayağımı aynı anda mı sokacağım bir tanesine? Olmaz bana. Arkadaşlar, bu hikayemi, hatıramı anlatma nedenimle iki güç bizi sömürüyor. Birincisi Allah'ın düşmanı şeytan, ikincisi de bizim halk olarak, ümmet olarak idaremizi sahiplenenler. Bize sürekli atar lan sen de öyle. Gel. Adamlar ilaç yaparsa kullanırsın işte. Sen kim ilaç keşfetmek gibi atraşana. Adamlar Nobel ödüllü. Sen daha sinema ödülü bile alamadın, konuşuyorsun. Otur. Bir şey olmaz sendene inandırıyorlar bizi. İnandırdılar da nitekim. Bunu sadece tıpta, sosyolojide yapmıyorlar. Kullukta da yapıyorlar. Ne diyor mesela? Oho, Bağdat'taki Allah dostları ateşe girseler yanmazlardı. Onlar öyle Müslümanlardı. Sen ateşe girmeden yanarsın. Hain, senden dindar olur mu? Ne takva be, ne tevazu mübarek. Bu bir şeytan hilesi. Allah Ebu Bekir'e indirdiği ayette, Ömer'e indirdiği ayette yarışın diyor. Bana da o ayeti oku sen diyor. Bana da Ebu Bekir'le yarış diyor. Ebu Bekir'le yarıştırıyor beni Allah. Ömer'le yarıştırıyor. Osman Ali'yle yarıştırıyor. Ama ben kendim kimseyle yarışamam ki ben ya. Oho, bizden yarışmak ne? Öldük gittik biz diye kendi kendimizi bıçaklıyoruz. Bu kazığı da şeytandan 5 yaşından beri yiyoruz. Her operasyonda bu mantıkla çökertiyor bizi. Evet, uçuk kaçık olmak da akıllılık değil. Ama emsallerimin gerisinde kalmamı gerektiren bir durum da yoktu. Şimdi kardeşlerim, sözüm bitti. Ben sözlerimi toparlayayım. Ömer'le, Doktor Ömer'le başlattığımız bu eğitim maratonunu bitirelim. Arkadaşlar, hepimiz Allah'ın en iyi kulu olmaya adayız. Bu adaylık hakkımızı bize Allah verdi. Ya diyeceğiz ki beni mümin kabul etmiyor Allah, Var mı böyle diyebilecek birimiz? İskarta mümin diye bir kavram var mı? Defolu mümin var mı? Böyle bir kavram da yok. Ya mümin ya kafir olur insan. Mümin olduğumu kabul ettiğime göre beni Allah Ebu Bekir'in listesine koyabilir. Becerip becerememem hiç önemli değil. Çünkü becerdiklerimize göre değil, beklentilerimize göre karşılık bulacağız. Şu genç ordusu gibi önümde duran kardeşlerimin kendilerini, işte mühendislikte okuyoruz, biz ancak mühendis oluruz, hocalardan da inşallah istifade ederiz diye düşünüyorlarsa vay hallerine. Zayiat bu. Mühendis de olursun, ümmeti Muhammed'in en iyi mümini de olursun. Olamazsın sözü Allah'a ait değildir. Hem olamazsın diyecek, hem de gel yarış Ebu Bekir'le diyecek, olur mu? Davet eden Allah'tır, tökezleten şeytandır. Hepimiz büyük bir davetle davetliyiz. Yeter ki geçmiş birikimimizi iyi değerlendirelim. Eğer geçmiş birikimimizi değerlendirebilirsek, mühendis, doktor, öğretmen, ne olursak olalım, Allah bizimle beraberdir ve kazanırız. Başarısız biri olsak bile kazanırız. Asiye namaz kılmadan kazandı. Oruç tutmadan kazandı. Çarşaflı bir kadın da değildi. Firavun'un karısıydı. İçindeki volkan şimdi on binlerce namaz kılandan daha güçlü bir imandı demek ki. Suçumuz kendimizi yetersiz görmektir. Bu yetersizlik iman açısından olamaz. Aynı iman çünkü. Aynı Allah, aynı peygamber, aynı Kur'an. Bu yetersizlik bedensel de olamaz. Daha güçlü tipleriz. Sportmen adamlarız. Sorunumuz bizim asırlarca Firavun'a hizmet etmeye alıştırılmış olmamızdan kaynaklanıyor. Bu badireyi aşanlar ümmetimin umudu olarak yola çıkabilirler. Şeyhe ihtiyacın yok. Kur'an'ın senin şeyhin zaten. Hocaya da ihtiyacın yok. Alfabe öğrendiğin kadar hocadan bir şeyler öğreneceksin. Hoca da hocaya muhtaç çünkü. O da onun hocasına muhtaç. Herkes Allah'a muhtaç. Allah herkese yetecek. Sizlere bu büyük yarışta bitmez, tükenmez azim ve heyecan lütfetmesini Allah'tan diliyorum. Sıhhat ve afiyet diliyorum. Selamünaleyküm.